نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. छठे पारे का रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 12 से 19 तक. सूरत अल माईदा, पारा नंबर 6, रुकू नंबर 7, आयत नंबर 12 टू 19. पहले लफ्जी तर्जमा लिखेंगे. वलकद, और अलबत्ता, तहकीक. أخذ الله ليا الله نے ميثاق پختہ عہد بني اسرائيل بني اسرائيل سے وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے منهم ان میں سے اثنی عشر بارہ یعنی 12 نقیبا نگران سردار وقال الله اور کہا اللہ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاة البتہ اگر قائم کی تم نے نماز وآتیتم الزکاة اور دی تم نے زکاة وآمنتم اور ایمان لائے تم برسلی میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور تعظیم کی تم نے ان کی آسان لفظ لکھنا چاہیں تو مدد کی تم نے ان کی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دیا تم نے اللہ کو قَرْضًا حَسَنًا قرض حسنا لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا عَنْكُمْ تم سے سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں فمن تو جس نے کفرا کفر کیا بعد ذالکا بعد اس کے منکم تم میں سے فقد تو تحقیق دلا ہٹک گیا سواء السبيل سیدھے راستے سے فبما تو بوجہ نقدهم ان کے توڑنے کے میثاقهم ان کے عہدوں کو لعناهم لعنت کی ہم نے ان پر وجعلنا اور کر دیا ہم نے قلوبهم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت يحرفون الكلمة وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو ام موادئہ اس کی جگہوں سے ونسو اور وہ بھول گئے ہیں حظاً ایک حصہ مما اس میں سے جو ذکرو بہ وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے ولا تزالو اور ہمیشہ تطلعو تم اطلاع پاتے رہو گے علی خائنتم اوپر ایک خیانت کے منہم ان کی طرف سے الا قلیلا مگر بہت تھوڑے منہم ان میں سے فاعف عنہم پس معاف کر دو ان کو واصفح اور درگزر کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے ومن الذین اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک ہم نصارا نصرانی ہیں اخذنا لیا ہم نے میثاقہم ان سے پختہ عہد فنسو تو وہ بھول گئے حظاً ایک حصہ مما اس میں سے جو ذکرو بہی وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے فاغرینا تو ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان العداوتہ عداوت والبغضاء اور بغض الى يوم القيامه قیامت کے دن تک وسوف اور ان قریب ينبئهم الله بتائے گا ان کو اللہ بما كانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ يصنعون وہ کیا کرتے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءكم تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول يبين بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے كثيرا بہت کچھ مما اس میں سے جو كنتم تھے تم تخفونا تم چھپاتے من الكتاب کتاب سے ویعفو اور وہ معاف کرتا ہے ان كثير بہت کچھ قد جاءكم تحقیق آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نور یا روشنی و کتاب مبین اور کتاب روشن واضح یہدی بھی ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ اللہ من اتبع جو پیروی کرے رضوانہ اس کی رضامندی کی سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف بإذنہ ساتھ اپنے اذن کے ویہدیہم اور ہدایت دیتا ہے ان کو الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کے لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے قل کہہ دیجئے فمن یملک تو کون ہوگا مالک من اللہ ہی اللہ سے شیئن کسی چیز کا ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا ان یحلکل کہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم مسیح کو جو ابن مریم ہے و امہ اور اس کی ماں کو و من فی الارضی اور جو بھی زمین میں ہے جمیعاً سب کے سب کو وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے وقالت اور کہا الیہود یہود نے والنصارا اور نصارہ نے نحن ہم ابناء اللہ بیٹے ہیں اللہ کے واحباؤہ اور اس کے پیارے یعنی لاڈلے قل کہہ دیجئے فلیما پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تم کو بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے بل انتم بلکہ تم بشرم ایک انسان ہو ممن ان میں سے جن کو خلق اس نے پیدا کیا یغفرو وہ بخش دے گا لمن یشاء واسطے جس کے چاہے گا وہ ویعذبو اور عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا وہ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وإليه اور اسی کی طرف المصير لوٹنا ہے. يا أهل الكتاب، اے أهل الكتاب، قد جاءكم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، يبين، بیان کرتا ہے، لكم، تمہارے لئے، على فترة، ایک وقفے کے بعد، من الرسل، رسولوں کے، ان تقولوا، کہیں تم یہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا، فقد، تو تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، ونذیر، اور ڈرانے والا، والله، اور اللہ تعالی، على كل شيء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قادر ہے. بس جی.